Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump już zagłosował w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Twórca marki Red Is Bad pozostanie w areszcie, tak zdecydował katowicki sąd. W serbskim Nowym Sadzie protest przeciw zaniedbaniom, które doprowadziły do katastrofy na dworcu kolejowym. Donald Trump oddał głos w wyborach prezydenckich w Palm Beach na Florydzie. Łącznie ponad 150 milionów Amerykanów głosuje w wyborach, w których oprócz Trumpa o najwyższy udział w państwie walczy wiceprezydentka Kamala Harris. Donald Trump oraz jego żona Melania oddali głos w Palm Beach, niedaleko ich posiadłości w Mar-a-Lago. Były prezydent spotkał się później ze swoimi zwolennikami i wyraził przekonanie, że zwycięży w wyborach. Słyszę, że w całym kraju jest czerwona fala. Nigdy nie było takiego ruchu. Odmienimy los naszego kraju. Nie pozwolimy mordercom, narkomanom i terrorystom przyjeżdżać do naszego kraju. Kandydat republikanów zasugerował jednocześnie, że uzna swoją porażkę w wyborach, jeśli, jak to określił, będą one uczciwe. Głosowanie na Florydzie trwa do 1 w nocy czasu polskiego. Tutaj wszystko wskazuje na to, że wygra właśnie Donald Trump. W skali kraju kluczowe będą zaś wyniki w stanach wahających się, m.in. w Pensylwanii, Karolinie Północnej, Georgii i Arizonie. To głosy mieszkańców tych stanów zdecydują o tym, kto zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Lekarze, którzy przyjmują prywatnie, będą mogli wystawiać recepty na bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 roku życia. Rząd przyjął przepisy w tej sprawie. Recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów będą mogli wystawiać wszyscy uprawnieni lekarze, niezależnie od kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Dzięki tym nowym przepisom więcej osób będzie mogło wystawiać recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów, bo nie będą to tylko ci lekarze, którzy mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również wszyscy lekarze, również ci, którzy prowadzą prywatne praktyki, pielęgniarki, a w przypadku szczepień również farmaceuci. Teraz tylko niektórzy lekarze oraz pielęgniarki mogą wypisywać recepty na bezpłatne leki. Muszą oni mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do sądu w Lublinie trafił akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o działalność na rzecz białoruskiego wywiadu. Sprawa dotyczy zatrzymanych w marcu obywatela Białorusi Nikolaja M. oraz Polaka Bernarda Eś. Nikolaj M. usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz białoruskiego wywiadu, mówi rzeczniczka prokuratury w Lublinie Beata Syk-Jankowska. Jego działalność polegała na rozpoznawaniu terenu lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej, zbieraniu informacji dotyczących wojskowych operacji lotniczych, infrastruktury kolejowej, przemieszczania się sprzętu wojskowego, jak również rozpoznania obiektów i pojazdów ABW. Drugim oskarżonym w tej sprawie jest obywatel Polski Bernard Eś, któremu zarzucono pomocnictwo. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Paweł S., twórca marki Red Is Bad, pozostanie w areszcie. To decyzja sądu w Katowicach. Posiedzenie w tej sprawie trwało dosłownie kilkanaście minut. Jak mówi prokurator Karol Zok ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, przesłanek było kilka. W sprawie zachodzi zarówno przesłanka ogólna stosowania tego środka, to jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzuconych mu czynów, jak i przesłanka szczególna w postaci obawy matactwa, w tym w związku z rozwojowym charakterem sprawy, obawa ucieczki, w tym w związku z grożącą podejrzaną surową karą. Sąd zwrócił także uwagę na wysoką szkodliwość społeczną zarzuconych Pawłowi S. czynów i ich karygodność. Obrońca mecenas Adam Klepczyński nie zgadza się z postanowieniem sądu. Szanowni Państwo, no uważamy, że w niniejszej sprawie nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez pana Pawła czynów zabronionych, brak obawy matactwa i brak obawy ucieczki. Obrona ma 7 dni na złożenie zażalenia. W sądzie zaproponowała zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych. Paweł S. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kilkutysięczny protest w serbskim Nowym Sadzie przeciw zaniedbaniom, które doprowadziły do katastrofy na dworcu kolejowym. Manifestacja przekształciła się w zamieszki. Demonstranci domagają się dymisji premiera. Tłum ludzi poruszonych śmiercią 14 osób najpierw zgromadził się przed dworcem kolejowym, gdzie doszło w piątek do tragedii. Coraz bardziej wzburzeni demonstranci rozpoczęli potem marsz pod lokalną siedzibę rządzącej serbskiej partii postępowej i ratusz. Budynki najpierw obrzucono czerwoną farbą, wybito też wiele szyb, a na parterze ratusza zaproszono pożar. Do akcji wkroczyła policja, która użyła pałek i gazu łzawiącego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie opady deszczu albo mżawki, a w nocy mglisto. Nad ranem od minus 6 stopni na Podkarpaciu do minus 2 w centrum i plus 3 na Pomorzu. W środę od 5 do 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kamrylu, Marek Kaczyński. Mi Osono wita nas i publiczność HCH w drugiej godzinie tej audycji. 276 wydanie. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Witamy Państwa ponownie i zapraszamy do godziny 23. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, to będzie częściowo opowieść o jednym artyście, a właściwie także o tym, w jaki sposób jego muzyka wydana 50 lat temu rezonuje dzisiaj i w jaki sposób inspiruje także artystów młodszego pokolenia. Pewnie takim drogowskazem może być tutaj Yellow Magic Orchestra, bo to był zespół grywany w Trójce i którego płyty były prezentowane także w całości. Zespół niezwykle istotny, zespół, który miał być trochę japońską odpowiedzią na Kraftwerk. Ale nasza historia rozpoczyna się jeszcze przed założeniem w 1978 roku Yellow Magic Orchestra. Dokładnie 5 lat wcześniej, chociaż historia muzyczna naszego bohatera, czyli Haruomiego Hosono, rozpoczęła się jeszcze wcześniej. Właściwie wraz z rodzącą się sceną psychodeliczno-rockową i folk-rockową w Japonii. No bo w tych początkach, prapoczątkach kariery Hosono nie myślimy jeszcze o tym, żeby w ogóle opisywać go jako gwiazdę sceny elektronicznej. To się wszystko wydarzyło nieco później. Tylko basistę, najpierw zespołu April Fool, a później zespołu Happy End, zespołów, które ewidentnie wzorowały się na tym, co robili Amerykanie. No i oczywiście taka była tendencja, ogólna tendencja. Stamtąd wiał wiatr zmian i moda przychodziła stamtąd. Natomiast Płyty, które zaczął Haruomi Hosono nagrywać, już te autorskie pod własnym nazwiskiem, nazywano go też czasem Hary Hosono, tak właśnie z amerykańska, to były albumy zdradzające jakieś inspiracje folkowe, ale zarazem nieco egzotyczne, w tym sensie, w jakim egzotyczna była egzotika, ten gatunek w latach 50., 60., bardzo popularny. I trochę się wymykały takim łatwym klasyfikacjom. Myślę, że słychać było, że to nie są albumy amerykańskie. To jest jedna sprawa, ale później pojawiło się także zafascynowanie muzyką elektroniczną i tym, co, tak jak wcześniej wspomniałem, pokazał zespół Kraftwerk. I to także spowodowało, że te solowe płyty Hosono, które pojawiały się w latach 70., one też się zmieniały i były trochę inne. I wreszcie dochodzimy do roku 1977, kiedy pojawia się album Paraiso, który de facto jest czwartą solową płytą tego artysty, ale jednocześnie można liczyć, że jest to pierwsza płyta właśnie nowo powstałego zespołu Tria, które tworzą obok Hosono Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi, czyli Yellow Magic Orchestra. Dzisiaj, gdy patrzymy już z historycznego punktu widzenia, to pozostał tylko Hosono, jedyny żyjący, najstarszy zresztą. Tak, najstarszy i jedyny, który do tej pory żyje. Urodzony w 1947 roku. Natomiast pozostałych artystów już nie ma. No, ale te podstawy i ta ewolucja, ona dokonywała się na płytach Hosono i to jest jakby istotne. To wracamy w takim razie. Zaczęliśmy od Hosono House, właśnie tej pierwszej płyty solowej Hosono, utwór Fukuwa Uchioni Wasoto. I teraz z kolei fragment płyty, która jest naszą bohaterką dzisiejszą, czyli kompilacji nagrań różnych artystów, którzy w hołdzie dla Haruomiego Hosono utwór po utworze nagrali raz jeszcze tę jego pierwszą płytę. Czyli odtworzyli od początku do końca to, co Hosono zrobił 50 lat temu. Zaczynamy dokładnie w tym samym punkcie, gdzie byliśmy przed momentem, czyli ten sam utwór Fukuwa Uchi Oni Wasoto. Oni wasato, pole wato. Czyli rozpoczęliśmy po raz drugi tak naprawdę. No właściwie tak. Ten sam utwór w dwóch różnych wykonaniach. To nieco nowocześniejsze, co było słychać, bo tutaj były instrumenty elektroniczne, w przeciwieństwie do oryginału Harłomiego Hossono. A grał i aranżował na nowo John Carroll Kirby z uczestnictwem The Mizukawa Sisters. Natomiast no, tu kluczowe są dwie rzeczy właściwie. Po pierwsze, że John Carroll Kirby reprezentuje tę nowszą falę muzyków zainteresowanych Harłomim Hossono. Ta płyta nie powstałaby, gdyby nie pojawiła się taka nowa fala. Na szczycie właśnie tej fali, jeśli chodzi o chyba najbardziej popularny młody artysta powołujący się na Hossono stale, to jest Mac DeMarco, Kanadyjczyk, który też się tutaj pojawia w jednej z nowych wersji. No a drugi bardzo ważny fakt jest taki, że większość tego towarzystwa to są muzycy z Kalifornii i że John Carroll Kirby też z Kalifornii pochodzi. I że nazwisko na przykład sama Gendela nie powinno także Państwa dziwić, ponieważ on również się pojawia na tej płycie i pojawi się w naszej audycji. No i że wszystko filmuje kalifornijska wytwórnia Stones Throw. No tak, ale to jest takie bardzo piękne odwołanie się do tych początków i myślę sobie, słuchając tej płyty, co by było, gdyby na przykład taka tradycja przynajmniej nagrania pierwszych czterech albumów Hossono zaistniała i gdyby poprowadzili to dalej, bo tam muzyka zmieniała się, jak powiedziałem, nie tylko Paraiso, ale przecież można by wspomnieć album Cochin Moon, który jest taką wyobrażoną ścieżką dźwiękową do filmu bollywoodzkiego, zresztą zainspirowany podróżą do Indii i tak dalej, i tak dalej. I to są bardzo ciekawe utwory same w sobie, jeśli chodzi o wtedy, o lata 70., ale dzisiejsze wersje też pewnie by wiele powiedziały. Większość z tych albumów, właściwie świat zachodni poznawał całkiem niedawno, dlatego że wznowienia amerykańskie, przynajmniej nakładem wytwórni Light in the Attic, te wczesne płyty Harłomiego Hossono miały pod koniec poprzedniej dekady, więc kult myślę, że jest w miarę świeży. Oczywiście nie znaczy to, że te oryginały nie trafiały do różnych artystów i słuchaczy na Zachodzie, natomiast no, z całą pewnością ta ekspozycja trochę pomogła i pomogła również w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia z całą pewnością. Tak, to też trochę podobnie jak częściowo płyty Yellow Magic Orchestra, które oczywiście docierały do Europy, ale z pewnym opóźnieniem. Chociaż, co podkreślamy, u nas w Trójce były grane i dokładnie pamiętam także prezentację tych nagrań. Zwłaszcza, że tak jak powiedzieliśmy, ten nurt japoński, jeśli chodzi o elektronikę lat 80., zawsze u nas cieszył się sporą popularnością. To nie tylko Isao Tomita, który przerabiał Debussy'ego i Ravela i Mussorgskiego, ale także inni artyści. I tutaj mamy całą plejadę bardzo ciekawych artystów, głównie całkiem blisko muzyki środka. Za chwilę Pearl and the Oysters, duet francuskich emigrantów właściwie, nie wiem czy zarobkowych, ale z całą pewnością pogodowych, przenieśli się do Kalifornii oboje państwo, Juliet Pearl Davis i Joachim Polak. Myślałem, że chciałeś powiedzieć, że przenieśli się do Japonii. Nie, ale w ten sposób do Los Angeles, ale w ten sposób są chyba bliżej Japonii, jeśli tam dobrze wspominam sobie z geografii, więc można po drodze wylądować w Los Angeles pewnie, zależy w którą stronę się leci. No a zaraz później posłuchamy Rei Harakamiego, producenta, to jest jeden z dwóch tutaj producentów japońskich, którzy przedstawiają swoje wersje, nowe wersje utworów Harłomiego Hossono. Rei Harakami nie żyje już. Zmarł w wieku 40 lat w 2011 roku, więc ta wersja utworu Owari no Kisetsu, zresztą przeurocza i być może w ogóle służąca jako rodzaj inspiracji dla całej reszty, ona pochodzi już z głębokiego archiwum, więc tak, ona została włączona do całego tego zbioru. No, niewykluczone, że była tym początkiem do tej płyty. Hossono House Revisited, taki tytuł nosi ta kompilacja. I słuchamy właśnie tych dwóch kolejnych utworów. Pearl and the Oysters i Koiwa Momoiro, a następnie Rei Harakami i Owari no Kisetsu z albumu Hosono House Revisited, przypominającego cały repertuar płyty, a nawet są tutaj dwa utwory powtórzone po dwa razy. Cały repertuar płyty Hosono House wydanej w roku 1973 przez Haruomiego Hosono, późniejszego założyciela formacji Yellow Magic Orchestra. Płyta ukazała się 25 maja 1973 roku. Większość partii instrumentalnych zagrał Hosono, ale także warto zwrócić uwagę na udział chociażby Shigeru Suzukiego, grającego na gitarze elektrycznej. To był człowiek związany z zespołem Happy End i później bardzo znany muzyk studyjny, grający w niezliczonych sesjach na różnych płytach japońskich. Masatakaya Matsutoya, także grający na instrumentach klawiszowych i kilku jeszcze innych artystów. Myślę, że ten skład oczywiście on się zmieniał przy okazji kolejnych płyt, bo Hosono zapraszał różnych artystów na swoje kolejne płyty, tak jak zmieniała się jego muzyka. Ale na tych pierwszych płytach Hosono została już wypracowana, wydaje mi się, stylistyka i to, co później pojawiło się na płytach Yellow Magic Orchestra. I to, co później pojawiło się także chociażby w jego produkcjach do gier wideo, do całej ogromnej działalności, z której także był znany, i także działalności zarobkowej. No tak, nie zapominajmy, że Yellow Magic Orchestra, jakkolwiek to Hosono rzucił hasło powstania tej formacji, opowiadałeś o tym, że właściwie zaprosił kolegów najpierw na własną płytę, to kompozytorami, twórcami repertuaru byli wszyscy trzej. I trochę wydaje mi się, że to The Yellow Magic Orchestra w tym zespole dzielili się trochę swoją wrażliwością, taką melodyczną. To zresztą zespół, który bardzo silnie, wydaje mi się, ukształtował też to, co postrzegamy jako elektroniczny pop z Japonii. To, czym się różni ta muzyka od tego, co tworzono choćby w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, a gdzieś w sercu tego była też właśnie taka melodyka, która się pojawiała na albumach Hosono już wcześniej. Właśnie taka lekko egzotyczna, momentami leciutko naiwna, ale świetnie opakowana aranżacyjnie, bardzo błyskotliwie i powiedziałbym, że nie mająca nic naiwnego w sobie w sumie. Ale dzięki wykorzystaniu także różnych instrumentów, to nie były tylko takie produkcje, powiedziałbym, czysto elektroniczne, to były trochę takie kolaże dźwiękowe, piosenki, nie piosenki. Mówiliśmy o tych inspiracjach chociażby hinduskich, no ale to trochę były jednak takie pocztówki, prawda, z innego świata, pocztówki, które u nas przynajmniej odtwarzane i docierały do nas, brzmiały nieco egzotycznie, ale one, żeby było jasne, z prawdziwą muzyką tradycyjną, z tym, co działo się w tamtej części świata, nie miały wiele wspólnego. Chodziło o jakiś rodzaj zabawy, nie wiem, podpowiedzi, gdzieś tam uruchomienia wyobraźni. Mówiliśmy o całym nurcie takim, który retro przypominał egzotykę i myślę, że tutaj Hosono także świetnie się w ten nurt wpisuje. No i świetnie, że trafił, jeśli chodzi o ten hołd, do takiej wytwórni jak Stone's Throw i do takiego grona artystów jak choćby dwaj kolejni. Najpierw usłyszymy z Kalifornii znowu sama Gendela. Kalifornia już głosuje? O, już tak, już od dawna głosuje Kalifornia. Wiesz, oni głosują, wiesz, już od dawna. My Love is Peach Colored. To nawet ten utwór wyjątkowo ma tytuł w języku angielskim. Zwróćmy uwagę, że większość tych tytułów jest w oryginale i większość jest śpiewana w oryginale, w oryginalnym języku, czyli po japońsku. A następnie Cornelius i Barato Yaju. Tak, to jest artysta, który znają państwo chociażby z lat 90. z różnych remiksów i także płyt solowych. To jeszcze jedna niespodzianka. Znasz album Harry's House? Tak. Harry'ego Stylesa? I to jest też zainspirowane? Tak jest. Fosona? No, otóż okazało się, że ten album był namiętnie słuchany w domu Harry'ego Stylesa. W związku z tym w hołdzie dla Hosono Harry Styles nazwał swój album Harry's House. Wszyscy kochają Harłomiego Hosono, jak się okazuje. Oh, Sam Gendel i Cornelius w HCH w utworach Harłomiego Hossono. Nie byłoby tej płyty Hossono House Revisited, gdyby nie płyta Hossono House przed 51 lat temu, a nie byłoby płyty Hossono House, gdyby nie urodził się Harłomi Hossono, a Harłomi Hossono nie urodziłby się, gdyby nie ocalał dziadek jego. Dziadek, który ocalał z Titanica. Zresztą to jest niesamowita zupełnie historia. Trochę także człowieka, który był odrzucony, gdy przyznał się do tego, że przeżył, bo okazało się, że może jednak zacniej byłoby pójść na dno. Oczekiwano, że jako członek służby cywilnej... Niż ocalić. Tak, bo raczej nie skorzysta z szalup ratunkowych. Mhm. Ale jednak skorzystał. Skorzystał. Tak. Cała postać Hossono jest niezwykle ciekawa, bo oczywiście myślę, że bardziej do naszej świadomości, także muzycznej, przemawia Ruichi Sakamoto ze względu i chociażby na sukces komercyjny jego ścieżek dźwiękowych do filmów, także na to, co w ostatnich latach działo się z Sakamoto. Ale warto pamiętać, że w Japonii w 2019 roku urządzono wystawę zatytułowaną Hossono Sightseeing, która dokumentowała jego działalność. Pojawiły się tam różne, powiedziałbym, drobiazgi i nie tylko związane z Hossono. Na przykład takie instrumenty jak Roland TR-808, znamy doskonale Prophet 5 i tak dalej. Co więcej, powstał także film dokumentalny No Smoking z udziałem także jego kolegów i przyjaciół, którzy wypowiadali się na jego temat. Także trochę tych materiałów jest. Na szczęście pojawiają się wznowienia regularne jego poprzednich płyt, o czym wspominałeś. No i teraz mamy hołd. Zresztą to nie jest pierwszy hołd dla tego artysty. To także warto pamiętać. Oczywiście te poprzednie płyty pojawiały się w Japonii. One były, myślę, że niedostępne w Europie, ale takie płyty się pojawiały, czy płyty z remiksami. To zupełnie jest inny rynek, inny odbiorca w Japonii niż to, co docierało chociażby do Europy czy do Stanów. Ta płyta jest ogólnodostępna. Jest z nami, jest od ostatniego piątku i jest bardzo atrakcyjna, ale zamkniemy jej prezentację odwołaniem ponownym do oryginału, czyli do albumu Hossono House, i wrócimy do tego samego utworu, który znowu przed chwilą wybrzmiał w nowej wersji, a teraz do wersji oryginalnej Bara to Yachu. Yeah, no Mario. Kwami Hosono i album wydany 51 lat temu. Hosono House, oryginalnie rok 1973, i można zadać sobie pytanie, co lepiej brzmi, czy płyta nagrana dzisiaj, czy oryginał? Że nie będziemy odpowiadać na to pytanie. Nie przy okazji tego utworu na pewno. Tak, no bo myślę, że moglibyśmy być niesprawiedliwi. Ważne jest to, co pojawiło się także dzisiaj i w jaki sposób artyści już tych kolejnych generacji nawiązują do Hosono. Nie tylko muzyka, instrumentalista, ale pamiętajmy także producenta, który jest odpowiedzialny za ogromną liczbę płyt wyprodukowanych w Japonii. Bardzo różnych artystów i gwiazd muzyki pop, i muzyki elektronicznej, syntezatorowej i tak dalej, i tak dalej. No, człowiek instytucja, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To teraz przy okazji tego również artysta odpowiedzialny za ogromną liczbę płyt i akurat mający na koncie płytę nagraną, uwaga, w Japonii. Sam Gendel, który się przed momentem pojawił w coverze Haruomiego Hosono, w trio z Benim Bokiem, grającym na syntezatorze, i Hansem Kjørstadem z Norwegii, grającym na skrzypcach, na takiej płycie w trio zagranej w Japonii, zatytułowanej po prostu Dream Trio, utwór zatytułowany India. Thank you. był Sam Gendel z kolegami z albumu Dream Trio wydanego w ostatni piątek, bo jakoś tak mimo święta wydawano mnóstwo płyt 1 listopada. Ten to sobie zawsze poradzi, Sam Gendel. Nie wiem po raz który pojawia się w naszym spotkaniu w tym roku. I tak co pewien czas powracamy do jego muzyki. I to już jest prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Ta pani miała pojawić się przed tygodniem, jeśli dobrze pamiętam, ale nie starczyło czasu. Dzisiaj może chociaż przez chwilę. La Pluie deszcz, Felicia Atkinson. Z najnowszej płyty, francuska artystka, którą bardzo lubimy, a do innych artystów, których bardzo lubimy, przejdziemy za tydzień, również we wtorek. I którzy czekali z wydaniem płyty 16 lat również. Choćby. Tak, także proszę poczekać tydzień i my wtedy również się pojawimy. Katarzyna Filz-Wojtkowska i my. Bartek Kaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym,